una vegada més ens trobem plegats i reunits a la Factoria dels 80 per escoltar bona música i bons ritmes de la música de tota una generació, centrant-nos més en la música ballable amb aquests darrers espais que us portem. You Spin Me Round Like a Record. Aquesta és una fantàstica peça de la banda britànica Dirt or Alive del 1985 i a través del seu àlbum Youth Quake, el seu primer número 1, a través d'aquell trio de productors anomenat Stock, Aitman and Waterman, realitzat el novembre del 1984. Amb ella us hem donat la benvinguda i amb una altra de les cançons fantàstiques que ens porta ara mateix la gent de Bananarama ens acompanyaran. El seu Venus, versió extended mix d'aquesta formació de noies que són angleses formades a Londres el 1979 per les amigues Sarah Darling, Siobhan Fahey i Karen Woodward, que recordem aquí. Bananarama, la Factoria dels 80. Benvinguts, soc Rafael Corbí. Si acabes de gaudir de la música de Bananarama i aquest fantàstic, fabulós Venus en versió extended, preparat amb el que ve a continuació a la nostra factoria ben especial, Stacy Lynn Swain, nascuda un 30 de novembre del 1958 a Fullerton, a Califòrnia, coneguda amb el seu nom artístic de Stacy Q, cantant de pop, compositora, balladora i actriu. El seu més conegut senzill, el Two of Hearts, va ser realitzat l'any 1986, arribant al número 3 a les llistes americanes del top 100 i també sent un èxit en diversos estils musicals en altres països, com per exemple aquí la tenim amb l'European Mix, on va triomfar de valent amb aquell Italo Dance d'aquest Two of Hearts. Stacy Q. I need you. Fabulosa la seva música, la seva companyia. Estàs a la factoria dels 80 repassant la música ballable de tota una generació amb aquest tema de Stacey Q, per exemple. Una banda anglesa coneguda com Blue Zone als Estats Units, coneguda com a Blue Zone UK a causa d'una disputa comercial. Una banda dels 80 que ens arribava des d'Anglaterra amb Lisa Stanfield, la gran Lisa Stanfield, com a vocalista solista, i Van Devaney i Andy Morris. Aquest trio ens portava cançons com On Fire, Thinking About His Baby, Jackie o Being Thin, l'àlbum realitzat el 1998. D'aquests temes, recordem precisament la versió extended del seu Jackie. Escoltes la factoria dels 80, The Age's Factory, en la música que et portem a càrrec de Blue Zone UK, amb aquest en Jackie, o per exemple la que et ve a continuació. No parem ni un moment, ni un minut en davallar al teu costat amb una cançó de Sean Vanson. Avui ens porta amb el nostre espai aquest Cyclosion. Molts d'aquests noms, moltes d'aquestes formacions ens han passat a la història més que res perquè també utilitzaven noms que no eren els seus en reals. Moltes bandes canviaven fins i tot el nom d'un disc per l'altre. Ara mateix anirem a escoltar una cançó de Mercenary No Gift Refused, el B.G. Calhoun Mix, d'una formació que ens arribava des de San Francisco, una banda de rock activa a principis i fins als finals dels anys 80. Va realitzar 4 senzills el 1985 amb un segell independent, després el va editar CBS. Varen ser 4 senzills d'aquestes 12 polzades, com per exemple aquest que escoltem, Until December. Així els escoltem amb aquest Mercenary No Gift Refused. We'll be right back. Nobody's ni un moment de ballar al nostre costat. Until December ens portaven des de San Francisco aquesta cançó dels anys 80, el Mercenary No Give Refused. I a la factoria, The Age's Factory, seguirem endavant i ho farem amb Jackie Moore, que ens portarà una de les seves fantàstiques. És el tema This Time Baby. Ara mateix va néixer el 1946 a Jacksonville, a Florida, un d'aquells magnífics cantants afroamericans de rhythm and blues reconvertits al món de la música ballable, més conegut per el seu gran tema del 1970, Precious, Precious, i també, com no, per aquest tema que avui recordem. Disco Hits, 1979, This Time Baby, és Jackie Moore. this time, babe. Well, we won't be in and out, up and down, all around. Not this time, babe. Estàs escoltant els millors ritmes de la dècada dels 80? Òbviament estem en el món de la disco music i ho fem ara mateix després d'haver escoltat a Jackie Moore. Continuarem amb aquest panorama musical amb el 12 Indie Shamanic Mix del Fire in the Sky S.O.S. Un crit d'auxilia a càrrec de la famosa banda ADC. We'll be right back. Fabulosa la versió d'aquest tema que ens condonen des d'altre espai, des de la factoria dels 80, Deodato, amb la companyia de Camille, i aquest 12 Indie Germanics Mix del SOS, aquest Fire in the Sky. Joe Lowe tancarà la paradeta amb aquest segment del nostre espai, ho farà en la primera part de The H's Factory, la factoria dels 80, i serà amb The Last Call, l'última trucada. Looking for that special guy, I've got one more chance for true romance. It's my last call. I've been watching and waiting. Better take it. We're so lucky that we met.